जाने वाले हैं। हम आजाद परिंदे कल उड़ जाने वाले हैं। देख देख मेरे पास जैक विमान है। ओह आई सी। चांद तारों से भी ऊंची इसकी उड़ान है। हाँ रियली। ट्रैफिक फ्री, सिग्नल फ्री, पॉल्यूशन फ्री, ये खुला आसमान है। सब कुछ ठीक, तेरा दिल बेईमान है। तेरी कसम जानी, तू ही मेरी जान है। कितनी जल्दी हो, कितनी जल्दी हम दिल नहीं गाने वाले हैं। हम तेरी तस्वीर से दिल बहलाने पे भीड़ गगन में तारे, दरिया में तन्हाई। गगन हमारी पहुंच से बाहर, धरती रास नाई। चल मन मीत सुनेंगे मिलके लहरों की शहनाई। सपने ही